राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या गुरुवार सन 2051 9 जून 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृति नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने जीवन का भार आपके हाथों सौंप दिया। सर्वथा निश्चिंत निर्भय निशंक निशोक हो जाना। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। अपने आप को सौंप दिया भगवान। ये जैसे दूसरों को हम सौंपते हैं, किसी को गुरु बनाया, किसी को शेष माना, अपने को सौंप दिया, नौकर जैसे मालिक को सौंप देता है, ऐसा नहीं है। पति प्रता स्त्री होती है और उसका ब्याह हुआ तो पति को सौंप देता है, तो उसमें एक बात आती है कि पहले से ही उसी की है, पहले जन्मा में भी। परंतु नया ब्याह होता है तो उसमें नया समर्पण होता है। और जीव का भगवान के समर्पण होना क्या है कि पहले से ही जीव परमात्मा का है, इसने अपने को अलग मान लिया, इस वास्ते इसको समर्पण करना पड़ता है, नहीं तो ये है ही परमात्मा का। परमात्मा की तरफ से तो कोई दूजा है ही नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मैंने ही सबको पैदा किया है, सभी मेरे को प्यारे हैं, भगवान कहते हैं। तो उनकी तरफ से तो कोई किसी के लिए ना है ही नहीं। मनुष्य यहाँ आकर के अपना अलग प्रचार कर लेता है, तब फिर इसको अर्पण करना पड़ता है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि असली समर्पण क्या है, कभी शरण होना ही नहीं, ये शरण होना है। कभी अपने को समर्पण करना ही नहीं, यही असली समर्पण है। क्या अर्थ हुआ? कभी समर्पण करना ही, शरण जाना ही नहीं। समर्पण करना है उसमें असमर्पण की स्वीकृति है पहले। शरण जाने की बात वही कह सकता है जो पहले से शरण नहीं है। तो पहले से है ही परमात्मा की तो शरण होना ये गलती की बात है। शरण क्या हुआ है? हम तो शरण है उनकी सतह सुबह ही। आप हम सबके सब भगवान के शरण सतह स्वाभाविक हैं। आपके हम शरण हैं ऐसा कहना है जैसे बच्चा कहता है कि मैं तेरे को माँ नहीं मानूंगा, और कहता था मैं माँ मानूंगा। तो माँ के मानना न मानना से कोई संबंध होता है क्या? माँ तो है ही। तो कहता है नहीं मानूंगा, वो समझते हैं कि बस नहीं मानूंगा तो माँ की तो बड़ी हानि हो जाएगी, और माँ को मान लूंगा तो ये निहाल हो जाएगी। वो तो है ही। इस तरह से सब जीव भगवान की तरफ से तो सब शरण है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए हैं, भगवान की उपजाए हो गए। तो भगवान को सौंप देना है। क्या है कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, आपकी वस्तु ही आपको समर्पित करता हूँ। तो समझ क्या करता हूँ आपका, हूँ समर्पण करे क्या करने में, तो उसका एक आरंभ होता है, भगवान की शरण का आरंभ नहीं होता है, भूल मिटती है। भूल कि मैं भगवान की शरण नहीं था, अब शरण हो गया, इसका अर्थ क्या है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, याद आ गई बात। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब में एक ही बात है, केवल स्मृति याद आ गई है। जो हो गया, एक दो दिन बाद चली थी ना अस्वाभाविकता, स्वाभाविकता की बात, तो स्वाभाविक ही जीव परमात्मा के शरण है, स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। और संसार का संबंध है ये अस्वाभाविक है, अपना बनाया हुआ है, इस बात से यह रहता नहीं। कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी स्वर्ग बनता है, कभी नरक का बनता है। तो ये बनावटी है, वो ठहरती नहीं, बनता ही बनता चला जा रहा है। अरे असली भगवान का है, और का बनना छोड़ दो, परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है ही परमात्मा का। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये सौंप दिया क्या, कि जो अलग अपने को मान रखा था वो छोड़ दिया, ये गलती थी उस गलती को सुधार दिया, बस तो भगवान के समर्पित हो गया। हम सब भगवान के हैं, ये बात एकदम पक्की सच्ची है। अब थोड़ी सी मेरी प्रार्थना आप सुने, ध्यान दें। इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई भी कह सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से इस माँ के जन्म लिया है, कोई ऐसा हो तो बोले भाई, कोई भाई बोले कि मैंने तो अपने इन माँ बापों के लिए हमने यहाँ जन्म अपने जान कर लिया है, किसी को याद हो तो बताओ, किसी को याद नहीं है, अपने जान करके लिया ही नहीं। और जिसने जन्म लिया है उसने अपनी हमारी सलाह पूछी भी नहीं, तेरे को ब्राह्मण के घर जन्म दे देते, शूद्र के दे दे, राजपूत के ब्राह्मण के, हिंदुस्तान में दे दें, चीन जापान में दे दें, पूछेंगे नहीं, उसने मर्जी से दिया तो उसके हम हैं ना, नहीं तो हमारे सलाह लेनी चाहिए थी ना, हम दूसरे हो तो हमारे सलाह लेनी चाहिए। और समझे क्या सलाह ले, जैसे माँ बच्चे के स्नान कराने की सलाह नहीं लेती, सलाह ले तो वो स्नान करना चाहता ही नहीं, वो समझती है क्या मूर्ख है, क्या सलाह ले, समझता तो है नहीं, वे समझे ऐसे भगवान समझे, वे समझे क्या सलाह ले, जहाँ उचित समझे वहां जन्म दे देते हैं। तो शरण ले रखा है कि नहीं, ये तो कहते हैं हमारा आपने हमारे गांव जन्म क्यों दिया जन्म, कि दादा क्यों दिया, पूछने वाला तू कौन, मेरा है, अपनी चीज है, अपनी खुशियां जो करे, तो वो स्वतंत्रता रखता है, जन्म देने में स्वतंत्रता की, अनुकूलता में स्वतंत्रता, प्रतिकूलता में स्वतंत्रता, बुखार आ जाए तो उसमें उनकी स्वतंत्रता, वो जैसे जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, राम केन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उनसे उल्ट पुल्ट कुछ कर नहीं सकता। तो चाहे सोई होई उनके करने से ही होता है, तो क्षण तो उसने ले रखा ही है, क्षण क्या हुए हम, अब सौंप दिया, अब क्या सौंप दिया, उसने तो ले लिया, पहले ले रखा है, आपने अपने को अलग माना था, वो हमने अपना छोड़ दिया, आपके हाथों में सौंप दिया, ये बात है। तो हमने अपनी भूल मिटा ली, इस बार गीता में ज्ञान नहीं बताया, गीता में नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन क्या मोह नष्ट हो गया, याद आ गई बात, तो हम सदा ही भगवान के हैं, इस बात को स्वीकार कर लें। सत्य बात को स्वीकार करना है, कोई नया शरण होना नहीं है। अपनी जो परिस्थिति है उसको हम बदल देते हैं, यहाँ है अपने सामर्थ्य परिस्थिति को बदले, चाहे जितना दिन जीवे मर्जी के मुताबिक जी सकते हैं। अगर मर्जी के मुताबिक जीवे तो मरते एक भी नहीं मरेगा, क्यों मरेगा, मरने की शौक थोड़ी है, तो मरना पड़ता है। तो किसी के हाथ में है, हम उसने अपने हाथ में ले रखा है, उसी का नाम ईश्वर है। तो सौंप दिया हमने, सौंप दिया क्या, तो दी हम वस्तु गोविंद समय, आपकी वस्तु आपको देती, खत्म हो काम। तो स्वाभाविक जीव मात्र भगवान के शरण है, भगवान ने शरण ले रखा है। मर्जी आप जिसको स्वर्ग में भेज दें, मर्जी आप जिसको नरक में भेज दें, मर्जी उधर वैकुंठ भेज दें, मर्जी और स्वर्ग लाख जोड़ में भेज दें, जल सर बनाते हैं, थल सर बनाते हैं, नव सर बनाते हैं, चलो बनाते हैं, अपनी मर्जी है। उद्भिज में लगावे, स्वरायुज में लगावे, अंडज में लगावे, स्वेदज में लगावे, जहां लगावे। सच्ची बात है कि हमारे तो उनके ऊपर निश्चिंत्र है, क्योंकि हमारा कहना तो करते नहीं, फिर कह करके अपनी इज्जत क्यों खोए, बताओ। हमारा कर्ण कर लेंगे, हम कहेंगे जीते रहे, हम मरे नहीं, तो मान लेंगे, तो मानते है ही नहीं, फिर कह कर अपनी इज्जत क्यों खोए, कहेगा तू अपनी मनमानी, सलाह किसी के लेते नहीं, तो अपनी सलाह क्यों देवे, तुम्हारी मर्जी है जैसे करो। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। अपने को अलग मानना ही आफत है, ये कुछ भी मांगते हैं तो करोड़पति का लड़का 5-10 हजार रुपये मांगे पिता से, मूर्खता है। अरे सब धन तो तेरा ही है, वो पिता का ही है, संपत्ति सब उत्तराधिकारी ही है, तो हम सबके सब उत्तराधिकारी हैं भगवान के, मांगे क्या उनसे, हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे पाने पड़ गए हम तो हम भगवान के हैं। तो आपको अलग मांगना इस बात कह दिया, मेरा मतलब तो सौंप दिया, आप गया तो मैं सौंप दिया, दे दिया। तो अलग कितना किया आपने, कल क्या कर सकते हो, है किसी की हिम्मत कि अपनी मर्जी से कुछ कर ले, तो क्या है, अभिमान अभिमान है अपना, और कुछ नहीं है। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने लिखा है अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, अभिमान द्वेष, भगवान को अभिमान स्वतः नहीं है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सरलता सीधा ये भगवान को प्यारी लगती है। अभिमान द्वेषी त्राथ, क्यों है अभिमान से द्वेषी भगवान, कि संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, नाना शूल प्रद संस्कृति की मूल है, ऐसा भगवान क्यों रखेंगे अपने में। आप छोड़ते नहीं, नफा है उसको जानते नहीं, अपना रखते हैं अलग, क्यों दुख पाए, वो तो है। ऊंट पर चढ़ा हुआ आदमी एक भार की गठरी थी वो आगे रखी हुई थी ऊंट पर, तो विचार आया कि भाई ऊंट पर बोझ अधिक हो गया, मैं भी ऊंट पर बैठा हूँ और बोझा भी ऊंट पर रख दिया, तो उस बोझों को लेकर उठा अपने सिर पर रख दिया। सामने कोई आया है, ऊंट तेरे सिर पर बोझा क्यों लिया है, कभी का नहीं सिर पर बोझा, ऊंट पर भार अधिक हो गया इस वास्ते बोझा मैंने ले लिया, कि तू मैं तो ऊंट पर हूँ ही, तो ऊंट कर भार भी मिटा नहीं, दो जगह था एक जगह आ गया, फर्क पड़ गया, हाँ फर्क पड़ गया, नीचे ऊंट बीच में पीछे जाते हो, ये फर्क पड़ गया, मुफ्त में ऐसे मालिक बन करके पीछे जाते हो, ये फर्क पड़ा है। भगवान को तो फर्क पड़ा नहीं, भगवान को तो प्रबंध वही करना ही पड़ता है, सब उन्होंने ले रखा है, सब काम वो करते हैं भगवान। हम कहते हैं कि हमारा है ये, हमारी चीज हमारी है, हमारी तो आफत, आफत तुम्हारी है और कुछ अपना नहीं है। तो समझदार हो तो क्यों आफत ले, और ये आफत लेकर क्या फायदा हो बताओ, नुकसान ही है ना, क्या फायदा है। और भगवान को दे दो अपनी तो बस तभी हम वस्तु गोविंद है तो विमेय समर्पये, आपकी वस्तु आपको सौंप दी। यह है ईमानदारी, और अपनी मानना है यह है बेईमानी। मुक्ति किससे है कि बेईमानी से, बंधन क्या है बेईमानी का, बेईमानी का बंधन, बेईमानी छोटी है। ईमानदारी आई मुक्ति हुई, धन मेरा है, तन मेरा है, कुटुम्ब मेरा है, जमीन मेरी है, अगर यहाँ से आ है आगे जाकर वहां कर देता है, शरीर ईश्वर गृहित संज्ञाती मन शानी इंद्रिया को लेकर वहां जाकर के वहां दुकान खोलकर बैठ गया, मेरी मन बुद्धि इंद्रिया है। अरे तेरी है तो इनको ठीक रख ले, शरीर तेरा है तो मरण दे नहीं, इंद्रियों को भी ठीक रख ले, तेरे हाथ में बात नहीं तो क्यों आफत करे अपने भगवान को दे दे, महाराज आपको दिया अपना मन और इंद्रियों सब भगवान को दे दो तो भगवान तो हो जाए राजी, आपकी मिट जाए आफत। कितना सरल काम है, सीधा भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान बोझा लेकर राजी होते हैं। माम एकम शरणम जा, तू मेरी शरण हो जा, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, फिर अपने क्यों आफत ले, तुम करो महाराज तुम्हारा दिया, भगवान राजी हो जाए, शरण होने से भगवान राजी हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, अपने आफत बढ़ जाए, अपने घाटा क्या लगा बताओ। नहीं लोगे शरण तो भी आपकी स्वतंत्रता तो चलेगी नहीं, आप और आपकी सामग्री आपका शरीर सब भगवान की मर्जी से ही चलेगा, उसे ही होगा, तो क्रूर जान करके पत्थर फेंक करके शिष्ट रखे नीचे, फिर के लग गई ऊंची तो क्यों आफत करी भाई, बैठा उसे बाटो फैल मत मंडे लाभ भी तो अपनी मान कर दुख पावे, अपने छोड़ दिया बस, अब तू जाने तेरा काम जाने, अपने क्या मतलब है, अपने कोई मतलब ही नहीं है, नाहक फंसे हुए, ऐसे हो जाए तो भगवान बड़े खुश हो जाए, अपने को मिल जाए आफत मिट जाए भगवान हो जाए खुश। और दुनिया भी कहते बड़े महात्मा है, लोग भी इज्जत करे, अपने आफत मिट जाए भगवान हो जाए राजी, सब काम ठीक हो जाए, है जैसी चीज जो कि क्यों हो जाए, कुछ करना है कुछ लेना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, सब परमात्मा का अपने तो मौज आनंद करे, अपने तो आनंद। तो राजा के यहाँ बहुत से नौकर रहते थे, एक नौकर बड़ा सरल सीधा, दिन में राजा जी आराम करते उस कमरे को दे रखा था, इसमें सफाई करना ठीक तरह से रखना, राजा आ जा रह जाए खोल दे चले जाए तो बंद कर देना, साफ सुथरा रखना, एक नौकरी दे रखती है। तो वो ऐसी ईमानदारी से करता, भक्ति से महाराज की बड़ी भारी सेवा करता, खुश रहता बहुत हरदम, कभी मरा हो भाग्य राजा की सेवा मिल गई, अब जीव का कपड़ बंद हो राजा कर दे वो सब काम करते, तो ऐसे उत्साह से प्रेम से सेवा करता, राजा को देख देख खुश होता प्रसन्न होता। एक दिन राजा के मन में आई कि भाई ये तो इतना काम करता है, तनख्वाह ही देते कुछ इनाम दिया ही नहीं, तो हाथ फैलाया तो वह 25 मोर हाथ लगी, फिर 25 मोर लेकर के दे दी, खुश हुआ बोले राजी हुआ, मुस्कुराता है राजी होता है, अरे क्या बात है, बात तो मेरे एक है मन में मेरे कि बोल बद गए कि महाराज उचित अनुचित मैं जानता नहीं हूँ, मेरी एक मन में बात आई है, अरे क्या आई मन में, संकोच कहते छोड़ दे संकोच छोड़ साफ बोल क्या बात है, कि मेरे दिन एक दिन मेरे घर पर पधारेगा कि ठीक है आएंगे, स्वीकार कर लिया तो फ्रास गाना होता है, सब चीजें जितने होती वहां उनको हुक्म दे दिया कि वो सब घर को सजाओ ठीक तरह से। तो रात के आदमी आए और झोपड़ा फकर छप्पर से सब तोड़ करके साफ कर दिया, लोग कह रहे हो राज आदमी तेरे घर को तो नष्ट कर रहे हैं, वो को तो ठीक कर रहे हैं। अरे घर तो उजाड़ दिया, सफा मैदान कर दिया, क्या तो सफा ठीक करते हैं। राजी है वो तो राजा जी सेवा करे, मस्त रहे, साफ करके फिर मकान बनाना शुरू कर दिया। बढ़िया, उसको पूछते ही नहीं कोई कितना मकान कैसे बढ़ावा है, किस तरह से बढ़ावा है, कोई पूछते ही नहीं। सब तैयारी कर दी, बहुत बढ़िया मकान बन गया। मकान बन गया तो मकान में सजावट के लिए सब चीज वस्तु ढंग से सब सजा दी, और राजा जावे वैसे अपना ठीक प्रबंध कर दिया, राजा के लायक बना दिया। उसके थप्पे तो राजा के लायक था नहीं, वो कहते तेरा तो सब राजगी ले लिया सभी, की कृपा है, मस्त रहे हो। ऐसा करते करते जब सब तैयारी हो गई तो एक दिन घोषणा हो गई, अमुक दिन महाराजा इसके घर पर पधारेंगे। लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया, शहर के बाहर के प्रांत के लोग आ गए, सबके लिए जगह पहले तैयार कर दी थी कि राजा जी आएंगे, लोग भी आएंगे, सबके लिए रहने की, खाने पीने की, पूजा की, आदर की, सत्कार की सब व्यवस्था ठीक तरह से कर दी थी। अब सब लोग आए, महाराज आए तो महाराज हाथी और घोड़े और पैदल और रथ और सब ढंग से आ गया जाए तो अपने मुलाजिम से, तो वैसे आए सब लीजिए चीजें लेकर के पधारे। वो राजी हो रहा है, राजा के लेवड़े सिंहासन भी वहां आ गया, सब चीजें आ गई, महफल हो गई, गाना बजाना हो रहा है, फिर तो तेल ऐतराज छिटक रहा है, सुगंधी हो रही है, फूल वर्षा हो रही है, जो राजाओं के ठाट बाट है वो हो रहा है, वो अपना देख रहा है मौज से। वहां राजा के भेंट करने के लायक एक सोने का थाल और उसमें रतन भरे हुए कई चीजें जैसे राजा को भेंट करना चाहिए वो सब भर करके थाल दिया कि जब आ जा तो तू ये महाराज के अर्पण कर देना। उसने कर ले लिया था, वो 25 मोहरे और रख दी अपनी तरफ से, वो भी उसमें रख करके राजा के अर्पण कर दिया। राजा ने देखा, रे मैंने उम्र भर में एक इनाम लिया, वो भी सब इसमें रख दिया, सभी खूब आनंद मंगवा, सबने भोजन किया, फूलमाला पहने, अन्न चर्चित हुआ, सब ठीक ढंग से हुआ। जाने लगे तो राजा ने कह दिया कि यहाँ जो चीज आ गई है वो राज में नहीं जाएगी, यही रहेगी, कोई चीज जाए नहीं। अब राजा को कमी थोड़ी है, रहेगी तो रहेगी, ऐसे हो राजा चले गए। तो ये तो एक कहानी, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे को जो मिले वो मिले उसी के बल पर। मैंने मन में कब आई कि जो मोर आई तो आई, तो पहले कभी हिम्मत नहीं हुई कि राजा को मेरे घर बुलाऊं, हिम्मत ही नहीं। वह हिम्मत भी राजा के देने से ही आई, मोहर दे गए, किसको दूं मैं, करूं क्या है मोहर होगा, तो ये तो महाराज की भेंट करना है, करूं कैसे, मेरे घर आ जाए तो भेंट कर दूं। अब कितनी भेंट कर दे, तेरे पास कितनी है, उनका थाल भरा हुआ, तरह तरह असर क्या बहुत है। मन में ये है कि भगवान को महाराज राजा को दे दूं, इसी पर निमंत्रण दिया, इसी पर सब काम हुआ, बहुत चीजें आयु सब आयु सब एक, उसने वो भी मोहरे रख दी। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए कि ये साठ बार यही रहेगा, ऐसे भगवान को बुलावे भगत, किस बल पर बुलावे कि उसने जो भजन किया, स्मरण किया, चिंतन किया, ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, तो ये इनाम भगवान का ही दिया हुआ था। राजा की दी मोरे थी, उनके घर की थोड़ी थी, घर की माना गलती है, भगवान ने दिया है, इसी बल पर भगवान को निमंत्रण दे कि महाराज हमारे घर पर पधारो। तो निमंत्रण दे तो भगवान की तैयारी तो ठीक तरह होनी चाहिए। तो ये 25 मोहरे ही नहीं, बहुत सामग्री के सहित आए, ऐसे ठाट पार से भगवान आते हैं। जब वो राजी होता है तो पहले का छप्पर पर टूट गया, सब खराब कर दिया, लोग कह रहे ऐसा हो गया, देखो भक्ति करेंगे ऐसा दशा होती, भगवान की भक्ति में जाओ उसका घर के बिगड़ जाता है। यश्याम अनुग्रह नहीं हरिष्य तत् धनम शनि, अरे है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, अरे करो मैं बंधु विच्छेद, भाई संबंध इनसे संबंध विच्छेद कर देता हूँ। वो दुख पूर्वक अपना जीवन काटता है ऐसे बंगाली से। वो बंगाली में एक कहावत है, मेरे को बंगला पूरा आता नहीं, को जो कोरे हमारास तारी कुरी सर्वनाश, समझा, हमारी आशा कर नाश कर दू, तो नहीं छोड़े मेरी आश ताय हम दासेर दास, सोई में आशा नहीं छोड़ती, को दास का दास बन जाऊ मैं दासेर दास, तो मेरी आशा करे जो उनका सब धन नष्ट कर दू, समझे, दुख है बंधु विच्छेद कुटुंब भी दूर हो जाएगा, और दुख पर जीवन बिताता है, परंतु तो भी मेरी आशा रखता है, इतना सब छिन्न भिन्न होने पर भी दुखी नहीं होता, समझता है भगवान की कृपा हो रही है कि सब घर उजार दिया, सब नष्ट कर दिया, सब मैदान कर दिया, कहते कृपा है भगवान की, ये हिम्मत होनी चाहिए प्रभु को निमंत्रण देने के लिए, उसी का दिया हुआ शरीर, उसकी दी हुई सामग्री, उसकी दी हुई सत्संग, उसकी दी हुई बुद्धि, उसका दिया हुआ भजन, ये सब उसका दिया, उसके बल पर ही उसको बुलाया, हमारे घर की क्या चीज है बताओ, घर का तो अभिमान होता है अपना, जो कि पतन करने का हेतु होता है, इस तरह से भगवान को सब कुछ सौंप गए, अपने आप को सौंप गया भगवान का, फिर भगवान पधारे जरा रिद्धि ऋषि प्रसिद्धि लोकों में आसर देवताओं में सब जगह हो जाके बड़ा भक्त है महाराज, भगवान पधारे इसे घर पर, सब ठाट पाट आ गया, तो उसने अपना क्या किया, अपने जो भक्ति थी सब कुछ मांगा के अर्पण कर दी, तो भाई ऐसे अर्पण करो, अर्पण चीज ही कुछ वहां से आई राज से ही अपनी भी सब अर्पण कर दी, तो भगवान ने कहा कि बस भगत मेरे मुगत मणि, मैं तो हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुगत मणि, कैसी मौज हुई, इतना सस्ता सौदा है, अपने पास क्या चीज है, वो भगवान की दी हुई, कोई अपने घर की चीज है क्या, शरीर घर का है, प्राण घर का है, मन घर का है, इंद्रियों घर की है, बुद्धि घर की है, क्या अपने घर की, अपने घर का अभिमान, ये घर का है और कुछ नहीं है, अभिमान करता ये मेरे देश बेला, ये तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिए करे नित, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुनि बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ चले गोरो तेरे बुद्धि जैसे बाती, असनम में वसनम में भारिया में बंधु भर्गो में कुर्बान काल को अंत पुरुषा जम बकरा होता है मैं कर संस्कृत मन मेरा मेरा देर में सृष्टि बनता है, असनम में भोजन मेरा, असनम में बसनम में भारिया में बंधु वर्गो में और सब बसु सब धन मेरा, इति मैं कुरवान इतने बकवाता नारिया खा खा जाता, ऐसे मैं करते को काल वृक वो हंत पुरुषा जो काल वृक खा जाते मैं करते तो मेरा है ही नहीं, आप करी मेरा माने तो आप बताओगी भाई, मेरा है ही नहीं, ठाकुर जी को सौंप दे, मैं तो सौंप दिया सरकार तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे चरणों में, कभी सौंप दो परिवार को कह दो बोला हमें तो आपको दे दिया, और दे दिया घर की चीज थी नहीं, क्या दे दिया, तेरी वस्तु थी तेरे को सौंप दी, बड़ी ईमानदारी से ठीक तरह से अपनी माना छोड़ दे, अपना अभिमान छोड़ दे, निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, निर्मम और निरहंकार हो जाए, अहंकार भी पड़ा नहीं, ममता भी अपनी नहीं, सब भगवान की चीज है, तुहे तुहे तुहे सब तेरा ही तेरा है, तुहे तुहे सब भगवान को मान ले, सच्ची बात है ये, हम भगवान के हैं, हमारे पास भगवान की संपत्ति भगवान की है, अपनी हम मानते हैं उसी का दंड होता है, जन्मते मरते रहते हैं, कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सु, गुणों का संग ये मेरा है मेरा माना, उसी से जन्म होता है, अब मेरा कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ, भगवान का हूँ, वो मैं को बदल दे भगवान का, तो अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुनाथ जी मेरे, बस और मेरे मन कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी हो जाए राजी, हमारी मिल जाए आफत, समझे कभी कुछ रहे नहीं। भगवान कहते बस तुम्हारे में एक ही हाँ। गोपाल जी तुम हम और नहीं तुम और, बाल पड़े बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल जी तुम हम पाल सखा तुम और नहीं मैं और ही। अपने फिर सुनी लिखा मेरी बसे भैला मत पंजीस में अपन से तुम्हें यह आया है दो सखायो समझे समाने वृक्ष प्रशस्त हो जाती। और सखा कहते भैला कर बात तो ही भाषा में फर्क बात तो ही है, भगवान दो है जो सखा है अभिज्ञात सखा है ना, भागवत में कथा आती है अभिज्ञात सखा, तो अभिज्ञात सखा है हमें जानते नहीं है, तो सखा हमारे मित्र है हम खुश है मान लिया जो संसार की तरफ हो गया मति गौर बुद्धि गौर शरीर को अपने मान लिया फिर दुख आपका पुरंजन का अपराध आता है ना, पुरंजन का उपाख्यान आता है भागवत में, ये पुरंजन है जीव, इसलिए अभिज्ञात सखा है भगवान, जानता नहीं संसारी चीजों को अपना मानता है उनके साथ है। बुद्धि रूपी स्त्री मिलेगी उसे कहने में चलता है दुखी दुखी होता रहता है, भगवान तो ही साथ में रहते हैं चेताते रहते हैं बने दृष्टि नहीं डालता, ऐसे भगवान के साथ में तुम हम बाल सखा हो तो बाल सखा है, लंगोटिया मित्र है अब तो सखा पहले बाल पड़े से ठेठ से हम तुम्हारे हैं, जब नया नहीं ममईवान सो जीव लोग जीव तो सदा करना श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ममईवान सो कहते हैं वो उसको अपना मित्र ही मानते हैं सदा ही, जीव को भगवान मित्र मानते हैं बड़े उन्हें ऐसी दिशा देखी हमारी। हम पढ़ते थे हमारे गुरु जी नाम लिखे थे भाई ऐसा नाम लिखे नाम लिखते बड़ों की कुछ ऐसी रीत होती है, बड़ों की सब रीत बड़ी होती है, उदार भाव होता है उदार आसर में नहीं थे ऐसे कहते हैं मतलब, तो सब कुछ भगवान का है हमारा तो अभिमान है, वो क्यों गए अभिमान अपने अपने तो मौज होगी आनंद हो गया, तो भगवान के चरणों में सौंप दे, ये पद का अर्थ हुआ अपने आप को भगवान आता हूँ सौंप दिया भाई अपने निश्चिंत यार बाहर बुझा सब भगवान पर पोटली सिर पे क्यों उठा भाई टोपी हो तो नीचे रख दे अपने तो पसीने हो कोई फायदा खुली हवा लगे चौकी शत्रु तो ये बात है भाई ये तो ले लो बाहर बोझा ढो बाहर दुख पाओगे मुख तुम्हें तो बिल्कुल मूर्खता से दुख पा रहे हैं, भगवान अपने को अपना नहीं तैयार अपना नहीं अपना रखा है पहले से, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे ही उपजाए मेरे को प्यारे सब भगवान के है, आपको तो केवल हाँ में हाँ मिलाना है भगवान के मेरे को हाँ हमारा जी हाँ इतनी घर की चीज है तो कुछ नहीं सौंप दिया हाँ बने तो भगवान की हाँ में हाँ मिला दो बस भगवान खुश हो जाए, किसी की भी हाँ में हाँ मिला तो खुश हो जाए, सांप सिंह भी राजी हो जाए हाँ में हाँ मिलाने से, तो फिर भगवान की हाँ मिलाने में क्या जोर आता है, कोई पसीना आता क्या परिश्रम पड़ता है, भूल मिट गई भूल भूल से अपने को अलग मान लिया, कोई धनी आदमी लड़के से कहे कि तू कहीं क्या चाहता है मैं क्यों चाहूंगा, चाहने का अर्थ तुम्हारे से अलग होना, कुछ ले ले चाह ले तो ठाकुर जी से कुछ चाहना है अलग होना है, अलग क्यों हुआ पूरा अधिकारी बने अपना, यहाँ तो अधिकारी एक बनता है यहाँ लाखों करोड़ों अधिकारी पूरे अधिकारी भगवान के पूरे अधिकारी, पूरी संपत्ति सबको मिलती है जैसे माँ सब बेटों की एक माँ होती है शवर नहीं होती वो माँ पूरी, ऐसे लाखों करोड़ चले जाओ सबके भगवान पूरे के पूरे मिल गए। पूर्ण से पूर्ण माधा है, पूर्ण में अवशिष्य थे पूर्ण रहता है, पूर्ण माधा पूर्ण वेदम पूर्ण माधा पूर्णात पूर्ण उदय पूर्ण से पूर्ण माधा है पूर्ण में अवशिष्य थे वो पूर्ण सदा ही। तो सर्वथा पूर्ण परमात्मा हो रहे तो अपने मूर्खता से दुख पा रहे है। अरे साफ ठीक आ जा रही है, ये तो गलती करी हमने। तो नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई बात, याद आ गई ठीक है। तो ये याद दिलाई शास्त्र तो याद दिलाते हैं, याद कर लो तुम कौन हो कहाँ के हो। तो हम तो भगवान के हैं। देखो सपूत हो चाहे कपूत हो, रहेगा पूत का पूत ही। क्या कपूत पूत नहीं होता है? एक आदमी बंबई गया और वहां जाकर बड़ी गड़बड़ी करी। वहां से एक आदमी आया तो उसके पिता बैठे थे पास में, वो जानता नहीं। कहते हैं वो ऐसा करता है ऐसा होता है, कैद में गया इतना जुर्माना हुआ इतने अपमान हुआ ऐसे हुआ ऐसा। किसने कह दिया ये इनका बेटा है, पूछे आपका बेटा है क्या? फूट गया हमारा बेटा नहीं है, नहीं कह सकते है तो भाई युवा कुछ भी करे है तो भगवान के ही गए। कपूत सपूत होते हैं दोनों ही, अपने को तो कपूत ही छोड़नी और कुछ करना है ही नहीं। अपने पूत तो उसके है ही, कपूत हो तो उसके पूत, सपूत हो तो उसके पूत है तो उसके। फिर कपूता कहेगा दुख क्यों पावे, क्यों विमुख हो गए, क्यों कष्ट उठावे। हाँ महाराज हाँ हाँ में हाँ, जो कहते हाँ हाँ हाँ में हाँ मिला नाम शरणागति है। शरणागति कितना लक्षण क्या तो मेरा हाँ हाँ हाँ शरणागति होगी, कितनी सर्व शरणागति सिद्ध भगवान की हाँ हाँ मिला दी। ठीक है महाराज मैं तो आपका ही हूँ, भगवान ना कह नहीं सकते, क्यों भगवान का है पहले से ही। ममी वान सोजीव लोग ईश्वर जीव, भगवान खुद कहते हैं मेरा अंश और भगत कहते हैं कि ईश्वर जीव अनासी। और हे दुरे दुग उपकारी दो बिना हेतु हित करने वाले भगवान और भगवान के भगत, भगत कहते हैं ईश्वर अंश, भगवान कहते हैं ममी वान सो, फिर हम क्यों आपत कर नहीं। संत कहे भगत कहे भगवान कह जो आओ यहाँ बोलो क्या जो रहा। मैं तो सौंप दिया तो मैं चरणों में सौंप दिया, सौंपा वही था हमारा था ही नहीं कुछ भी, मुफ्त में मान लिया हमारा तो आपत कर ले गोरी अपना मान कर ले तो आपत से बचने के लिए। तू ही है और तेरा ही है, तू ही है तेरा ही है, तू ही है तेरा ही है, सब ही है तेरा ही सब कुछ। मैं नहीं मेरा नहीं, शरीर है किसका दिया हुआ था नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया तो किसी का दिया हुआ है तो उसका दिया उसको दे दो भाई आप पास रखो लो, हमारा आफत होगी महाराज आप रखो, हमारा आफत हो जाए क्यों ले उसको है जो दे दे। नारायण नारायण नारायण ये बात है सर। राम एक दिन कागज लाया है। हाँ जी क्या स्वामी जी महाराज, इस पवित्र धाम पर बहुत चोरी हो रही है, घाट पर से कपड़े समेत लोगों का रुपया ले जाते हैं, 1500 रुपया सूरजपुरा चौधरी का ले गए और 600 रुपया कतरिया सर के ले गए, 800 डूंगरगढ़ के भाई का ले गए, 10000 बीकानेर के भाई का ले गए, 800 ऐसे। तो भाई आपको हिला करते हैं कि वहाँ मत रखो हमारे पास, मालिक बनते हो तो दुख होता है। क्यों आप उतर गए? यह कहते हमारे तिजोरी हमारे घर में अब जाएगा तो पेश वालों को जाएगा, मां भवन वालों को आप जाएगा नहीं, तो सीधी क्यों आपत रखो। ये दशा होती है महाराज, ये सिनेमा में सिखाया जाता है कैसे चोरी करना, कैसे जेब कतरना, किस तरह से चंद उठा देना। एक सिनेमा है किस्मत, किस्मत है वो फूट की नहीं बहुत बुरा किस्मत नाम का सिनेमा है। 52 साल हो गया किस्मत को, 52 साल हो गया बीकानेर का किस्मत। उसमें ये बात है, वो ये सिखाई जाती थी। तो सिनेमा में तो ऐसी बातें सिखाते हैं भाई, इसमें रोग रोग इनमें राजी होते हैं, बहुत राजी होते हैं। महान पतन हो रहा है, महान। अपने पास मत रखो भाई, सुन लो सबके सब, अपने जाकर के सौंप दो। सब ये कहते हैं सौंप लो, क्यों रखे अपने पास? ये इतने चतुर होते हैं महाराज। इंदौर जेल खाने में भी मंगाए, बीकानेर जेल खाने में गए, जोधपुर जेल खाने में गए, समझी कहाँ गए जेल में। तो इंदौर में एक बात सुनाई, पकड़े हुए थे आदमी तो जेब कतरने वाले, तो अक्सर कहने लगे कि इनमें ऐसी विलक्षण विद्या है। मैं एक दिन जेब में रख गया तो क्या है कि खोटा पैसा है तुम्हारे पास, इंदौर बात पड़े अवसर लो जेल पर था। तो ऐसे वो होशियार होते हैं, क्या क्या चीजें सब पहचान लेते हैं। इनका ही कोई कोई गुरु होता है। एक ऐसा था जो जेब कतरने वाला बैठ के गाड़ी में साथ, तो वो सोना लगा, तो उसको वो कोई पानी पीने को गया, तो उसका खुद का जेब कतरने वाला कोट था, उस कोट में जेब में रख दिया, सो गया संत। उसने सब संभालिया तो रुपया इसके पास बाहर मिलाने का बात हुई, नीचे उतरे तो इन्होंने पैसा बाहर निकाल लिया। तो उसने कहा कि भाई एक बात मेरे विचित्र है, तुम समझाओ क्या बात हुई। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तो विफल नहीं होता हूँ, ले लेता हूँ, अगर तुम्हारे रुपये कहाँ रख दिए हमारे को पता नहीं लगा, कैसे बात हुई, बड़ा आश्चर्य किया। तो कहा तुम्हारे एक जेब में रख दिया। उसके सब समान में सो देख मैं तो मिले, ऐसे कोई कोई ऐसे होता है चतुर। तो भाई ऐसे ऐसे आदमी है, तो बचो अपना, तो अपने तो यहाँ सौंप दो यही बस, जो बस सब ध्यान कर दो भाई, याद करो अपने कई आदमी, वैसा करो बेचारे आते हैं।